Şeytan arabası. Bisiklet üzerine. Her yönüyle bisiklet. Hazırlayan ve sunanlar Esra Ertan ve Aydan Çelik. Selam herkese. 94.9 Açık Radyo'dayız. Aydan Çelik ben. Esra Ertan bu hafta yok. Konuğumuz Sarper Günsal. Eurosport'tan herkesin tanıdığı. Ama bu kez başka bir vesileyle bir aradayız. Ondan önce program destekçilerimiz Nilay Tan ve Sabri Çalışkan'a teşekkür edelim. Ve Sarper'le muhabbete başlayalım. Burada bulunmasının nedeni Velotürk. Nedir bu Velotürk diye başlayayım hemen. Velotürk bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Bisiklete binerek ihtiyacı olan, bisiklete başlamak isteyen çocuklara bisiklet armağan etmek üstüne bir proje. Ne zaman kurdunuz? Vallahi biz aramızdaki densiz bir arkadaşın ya boş boş bisiklete biniyoruz biz bir şey arasın bu bisiklet demesi üzerine Ağustos sonunda filan başladık. Ne yaparız diye. Dedik ki biz bisiklete binelim, bununla da sponsor bulalım. Bu sponsorlarla da 1000 çocuğa, ihtiyacı olan 1000 çocuğa 1000 bisiklet alalım. Böyle başladık. Özellikle de hedef çocuk kitlesi olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocukları seçtik. Onlara bisiklet vermenin doğru olacağını düşündük. Çünkü sen de biliyorsun, hepimiz yani şimdi bisiklete binen herkes çocukken başladı. Hı-hı. Ve çocukken bisiklete binmek çok önemli bir şey. Yani en güzel hediyelerden biri bisiklet ve çocukken bir bisikleti olması insanın direkt olarak hayatını etki edeceğini düşünüyoruz. Onun için de böyle bir projeye girdik. Ben senden bu projeyi öğrenince, demin de programdan önce söyledim, Al Capone'un meşhur lafı çok yerde tekrar edilmiştir ama bir de biz edelim. Ne diyor? İşte çocukken diyor Tanrı'ya her gün dua ediyordum bana bir bisiklet vermesi için. Ama bir süre sonra Tanrı'nın çalışma sisteminin bu olmadığını anladım. Ve gittim bir bisiklet çaldım. Her gece Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim diyor. İşte biz Al Capone değil Tanrı'nın eski çalışma biçimiyle belki hala iş yaparız diye. Siz hafif bir Robin Hood var bir durumdasınız gibi geliyor bana. Estağfurullah, Robin Hood'luk bir şey değil ama böyle bir projenin ayağa kalkacağını düşündük ve inandık. Biz 5 arkadaşız. Hı hı. Birbirimizi de tamamen bisiklet sayesinde bulduk. Yani kim onlar? Bir tanesi Arda Türkmen, şef ve restoran sahibi. Arda'nın mutfağı. Evet, Arda'nın mutfağı olarak biliyor. Beslenmesini sağlam almışız. Evet. Okan Can Yantır var, GQ dergisinin genel yayın yönetmeni, hı-hı, gazeteci. Sonra senin de tanıdığın Eurosport'tan Berkem Ceylan var. Berkem var, ben varım. Bir de bir IT uzmanımız Aydın Dirican'la var. Aydın da bizim bisiklet arkadaşımız. Belki aramızda en uzun süredir binen de o. Biz beşimiz yazın binerken, daha doğrusu grup halinde binerken, işte densiz dediğim Okan bir gün WhatsApp'tan mesaj etti. Beyler çok güzel bindik ama niye boş boş biniyoruz? Biz bir şey yapalım. Halbuki bisiklet dediğim boş boş binilecek bir şeydir yani. Aynı kanaat değil. Değil mi? Yani en güzel boş boş binilir. Çünkü onun sonunda ne yapalım? Biz yarışlara katılalım dediler. Yani şimdi bizim yaş skalamız şöyle, en gencimiz Berkem 24 yaşında, en yaşlıları benim 50 yaşındayım. Dolayısıyla bizim herhangi bir yarışa girmemiz söz konusu olmaması lazım. Fakat sen de biliyorsun, Gran Fondo denen bir şey var. Yarışlar silsilesi var Avrupa'da. Fransızca'da Ciclo Sportif deniyor. İşte İtalyancası Gran Fondo. Gran Fondo uzun mesafe demek aslında, çok bir şey demek değil. Yani İtalyanca bir kelime, Gare di Fondo'dan geliyor. Uzun mesafe yarışları. Bunlar genelde değil, tamamen amatörlere açık yarışlar. Ama çok iyi amatörlere ya da çok kötü amatörlere açık yarışlar. Bunları değişik skalalarda yapıyorlar. Yani işte en büyüğü belki 180-190 kilometre oluyor. Aynı yarışı değişik parkurda aynı gün başlatıp 60 kilometreye kadar iniyor. Bunlara katılıp buralarda işte kendi yaş gruplarımızda dereceye girebilir miyiz? Girersek bunu duyurur muyuz? Velotürk adını yurt dışında da duyurup buradaki sponsorları da ikna edersek 1000 çocuğa bisiklet alacak bir kaynak yaratırız diye başladık. Başlamaz olaydı. Demeyeceğim tabii. Antrenmanlar çok sert geçiyormuş. O kısmı zaten zor. Antrenmanlara başladık. Bu konuştuğumuz Ağustos sonuydu. Ben klasik Türk projelerinden biri olarak nasıl olsa üstüme gelmezler diye bu işlere girmiyordum. Fakat çok ciddi başladık. Sonra Ekim ayında antrenmanlara başladık. Bizim Burak Uğur var. Bujin Fight Club. Onun işkencesi altındayız yaklaşık 4 aydır. Kilo verdik. Ben sürekli pantolon daraltıyorum. Hepimiz kilo verdik. Forma girdik. Hiç böyle dertlerimiz yoktu. İşte annelerimiz, karılarımız ne yapıyorsunuz ya diye bize bakıyor. Ama çocuklara, yani bu bisikletlere binecek çocuklara rezil olmak var işin ucunda. Onun için hani ekstra bir motivasyon oluyor. Antrenman yapıyoruz bol bol. Bu yarış takvimine baktım ben. Velotürk.org web siteniz var. Evet. Bir de blogunuz var orada. Evet. Velotürk.org hoş da bir site. Temiz böyle. Hani yalın bir site. Benim sağ hoşuma ol, gitti. Çok teşekkür ederiz. Burada bu yarışlarla ilgili bilgiler var. Hayli yararlı. Bir kısmı sen burada en azından izleyicilere aktarırsın. Şimdi ilk yarışımız 13 Nisan'da Güney Fransa'da 136 kilometrelik bir yarış. Yaklaşık 2400 metrelik bir dikey irtifası var. Yani hani benim için ağır bir yarış. Yani diğer arkadaşlar bilmiyorum ama hani ben bitirirsem herkes bitirir o yarışı. Maksimum tırmanma ne kadar? 2400 yani. Yok. Şeye çıkacağımız en yüksek irtifa 650-680 metre ama toplam yarışta 2400 metre kazanacağız bütün yarış boyunca. Bu ilk yarış. İkincisi daha sonra Berlin'de. Berlin'deki düz bir parkur ama sert bir yarış. Berlin Velothon. 18 Mayıs değil mi? Evet. 18 Mayıs pazar. Sonra Kopenhag'da var. Ondan sonra Stockholm'da var. Belçika'da Edimerks. Asıl bu var. Edimerks buna geliyor muymuş? Geliyordur herhalde adına düzenlenmiş tabii, bir yarış. Muhakkak gelecek ama ona ben katılamıyorum maalesef. Yapma. Evet, ona gidemeyeceğim çünkü kızımın üniversite sınavı var. Onun başında ona koçluk yapmam lazım son haftasında. Sonra İtalya'da var. İtalya'daki çok ağır bir yarış. Evet, ona baktım. Ona gençleri göndermeyi düşünüyoruz. Hakikaten yani Le Mans. Evet. Bir de Le Mans 24 saat var. Klasik araba yarışlarından bilinen Le Mans 24 saatin bisiklet versiyonu var. Ağustos'ta 24 saat boyunca takım olarak bisiklete bineceğiz. Yani bayrak yarışı gibi düşün. Yani bir saat sen biniyorsun, iniyorsun, bir saat arkadaşın biniyor ama yarış 24 saat sürüyor. Orada takım elemanlarının sayısı deklar ediliyor mu önceden? Evet tabii. Önceden yani 4, 5, 6, 8'e kadar gidiyor yanlış öyle bilmiyorsam. Öyle mi? Evet. Anladım. Bayağı Atları da Vururlar filmi gibi bir şey olacak. En azından bunu izlemeye gelmeyi düşünüyorum. Evet resmen hani 24 saat Le Mans yarışı gibi o da işte cumartesi günü 3'te başlıyor, pazar günü 3'te bitiyor klasik. Of of of. Peki yarışlar bunlar. Türkiye'de bir de en son Hamburg'da bir tane var. Ha, evet pardon onu atladık. O da 26 Eylül. Evet, görünüyor takvimde. Evet, evet. Anladım. Peki Türkiye'de yarış yok mu? Türkiye'de yok. Yani şöyle yok. Türkiye'de federasyon düzenlediği yarışlar dışında böyle bir Gran Fondo konseptinde, kavramında bir şey yapılmıyor. Bir tek bu koşuda var. Mesela bu hafta sonu koşulacak Rantalya var Antalya'daki. O öyle bir şey bisiklet için maalesef hali hazırda yok. Benim aldığım bilgilere göre Veloton bu Berlin'de bu yarışı düzenleyen şirket burada da İstanbul'da da yapmaya çalışmış ama şimdilik projenin ayağa kalkmadığını biliyoruz. Ama biz mutlaka Türkiye'de de hem çocuklara bisikletleri verirken hem de daha öncesinde ya da sonrasında projeyi duyurmak için Türkiye'de de bir biniş yapmayı düşünüyoruz. Ama o bir yarış olmaz da belki hani uzun süreli bir gezi olabilir. Ama Türkiye'de de mutlaka bir yarışa katılıyor. Yani yarış olmasa da biniş yapmayı düşünüyoruz muhakkak. Bu yıl malum Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 50. yılı. Evet. O orada bir böyle öncesinde sonrasında bir şey olamaz evet, mıydı acaba diye düşünüyorum. Şeyin federasyonun bir fikri var ama yani şu ana kadar Selçuk'ta bir yarış düzenlemek istediklerini biliyorum halk yarışı. Hı hı. Oraya büyük bir destek vereceğimizi biz de söyledik. Büyük bir zevkle katılacağımızı ilettik ama o yarışla ilgili detaylar daha çıkmadı. Evet. Şeyde geçen sene Selçuk'ta İzmir'den yani Selçuk yokuşunun tepesinde biten bir halk sürüşü ya da halk yarışı, amatör yarış düzenlemeyi düşündüklerini biliyoruz. Ben o etapta oradaydım. Yani geçen Mustafa Sayar'ın birinci geldiği. Hı hı. Hatta vakti zamanında yani 90'ların ortasında Davutlar'da Kuşadası'nda tatile gittiğimde her sabah bir o zirveyi yapar dönerdim. İşte. Hey gidi gençlik. çok güzel bir etaptır ama hakikaten evet. Yaklaşık 500-600 metre tırmanılıyor. Peki Sarper böyle bir şey maliyetli de bir şey. Yani hem işte nasıl organize ettiniz bunu? Şimdi 1000 bisiklet var işin içinde, sizin turlarınız var, barınma, ulaşım vesaire. Bu işte sponsorlu olmak zorunda. Birkaç sponsorumuz bulduk. Artı halkın da yani destek vermek isteyenlerin de önümüzdeki hafta yaklaşık 10 gün içinde PayPal aracılığıyla bir hesap açacağız. Bunun için bizim proje danışmanlarımızdan Serdar Kılıç var. Doğadaki Çocuk Derneği var onun da. Serdar hem TRT'ye program yapıyor. Çok bir doğa sporları uzmanı. Onun derneği aracılığıyla insanlar katkıda bulunabilecekler. Onu önümüzdeki haftalarda hem sosyal medyada hem de sponsor oldu. Onun değişik özel şirketler var bu şeye girecek. Bizi destekleyecek diyeyim. Anladım. Ama şimdi çok fazla reklama girebilir. Hani söylemeyeyim. Yok bence söyle. Böyle bir şey için reklam çok yani bisiklet firmaları var, spor firmaları var. Evet, bisiklet firmaları var. Bisikletleri çok cüzi bir fiyata gene bir Türk firmasından alacağız inşallah. Merak adını edenler söylemeyeyim. Zaten web sitesine girip web sitemize girerseniz şimdi burada hani açık radyoya bir vergi cezası yedirmeyelim. Siz de onu anladınız diye evet, devam edelim evet. Mevzuya. Peki sizin bir de Slow Türk diye bir şeyiniz var. Yok Veloslow ama başka. Ona zaten bu işin çıkması anlamadım. Yani biraz hafif kafa bulmak için Slow Türk dedim zaten. Yok Veloslow tamamen başka bir şey. O benim yalnız bisiklete binmekten sıkılmaktan kaynaklanan bir şey. Yani yazın bir gün bir yazı yazdım Mayıs ayında. Dedim ki ya millet çok hızlı, ben onlarla binemiyorum arkadaşlar. Ben de şöyle yavaş yavaş bisiklete binecek biri olabilir mi? O proje de kendince tuttu. Onun herhangi bir maliyetli bir şey yok. Bisikletin kapan geliyor, biniyoruz. O yazın başladı. 42.sini koştuk herhalde. O devam ediyor ama Velotürk sadece Veloslov'un beraber binen insanlardan çıktı. İnsanların içindeki bir gruptan çıktı ama başka bir tarafa gidiyor. Öbürü sadece sosyalleşme amacı Veloslov. Sen şimdi kondisyonu tutunca Veloslov'u şey yapmayasın. Biraz ya bunlar da çok yavaş filan. Biraz öyle oluyor hakikaten. Ben hiç böyle bir forma girebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü çok uzun yıllardır hani her türlü keyif verici maddeyi kullanmış, sigara içmiş, alkol kullanmış filan bir adam olarak bunları bırakıp kilo verip güçlenmeye başlayınca ister istemez hızlanıyor. Dolayısıyla o hani Velotürk başlamadan önceki Sarper artık yok daha. Kilo vermiş, forma girmiş bir adam var ama bu tamamen şu bisikletleri çocuklara verdiğimiz zamanki onların gözündeki o sevinci, heyecanı görmek için. Bu bir lokasyon verdin Doğu ve Güneydoğu. Evet aslında şehirlerin çoğu belli. Bir kere bir tanesi Muş, diğeri Kars, muhakkak Van, Batman. Hı hı. Bu şehirler kesin. Kars dedim değil mi? Kars'ı. Şehirler ilk 5 şehir bu. Daha fazlası biraz lojistik olarak zor olacak. Yani 10-15 şehre çıkmak çok isterdik ama. O bizim amacımız okullar biterken bisikletleri teslim etmek olacak. Yani yaz tatilinde o çocukların bisikleti olsun. Yoksa Eylül ayında okullar açılırken çocuklara bisiklet vermenin çok bir anlamı yok. Yani bizim yarışlarımız Eylül'e kadar sürüyor ama biz bisiklet verme işlemini, çocuklara hediye etme işlemini işte okulların bittiği Haziran sonuna kadar tamamlamayı istiyoruz, amaçlıyoruz. Bunun için de tabii o çocukları nasıl seçileceği de tamamen devletin Milli Emniyet, Milli Eğitim Müdürlükleri ya da işte belediyeler yani resmi kanalları aracılığıyla yapılacak. Sağ olsun bisiklet sponsorumuz bisikletleri dağıtılacağı şehire kadar teslim etmeyi kabul etti. O büyük bir jest oldu bizim için. Orada bir tek organizasyon yapılması var. Hı hı. Biz diyorduk ki önce hani işte bir okulun başarılı çocuklarını, fakat bir arkadaşımız çok güzel, kendi de Karslı bir arkadaş, dedi ki zaten oralarda hep memur çocukları ve subay çocukları başarılı olur ve onların genelde bisikleti vardır. Hani garibanlara vermek için başka bir yöntem bulun dedi. Gariban demeyelim de yani hani gelir seviyesi daha düşük çocukların bisiklet edinebilecekleri bir sistem bulun dedi. Onun üstüne düşünüyoruz şimdi. Ona çalışıyoruz. Aslında bizi en çok düşündüren kısmı bu. Yoksa yarışmak ne olacak, çık pedala bastınca gidiyor. Evet, aklıma şimdi konuşma esnasında geldi. Le Mans dergisinin en kötü karneye bisiklet diye bir kampanyası vardı. Bir ara şey diyordu derginin yöneticilerinden biri, bir arkadaşım. Ya özel olarak hani yarışıyorlar sanki, olabilecek en kötü, hani Tour de France'da en sonuncu gelmek gibi bir şeref var. Aynen. Ya işte onu şey yapmak lazım herhalde, hani beşten şaşma, altıyı aşma, karneyi getir bisikleti al yapmak lazım. Yoksa hadise bir tur verseneye dönebilir hakikaten yani. O evet, öyle olsun istemiyoruz. Şimdi o bisikletler de şöyle, hem kız bisikleti hem erkek bisikleti hem de biraz daha büyük dağ bisikleti olarak. Yani ben şey onu soruyoruz. Evet. Yani bir kısmı vitessiz ama küçük bisiklet, daha küçük yaşlarda yani 9, 10, 11 yaşın binmesi için. Bir kısmı da vitesli bisikletlerden oluşuyor. Muhakkak kız bisikleti, pembe kız bisikleti olsun dedik. Böylece 1000 bisikleti bu şekilde dağıtacağız. Yani anladım. 400, 400, 200 gibi. 400 çocuk bisikleti, 200 kız bisikleti, son 400'de dağ bisikleti gibi bir dağılımı var. Sen programın başında da söyledin. Genellikle çocukluğa dair bir şeydir bisiklet. Evet. Sahip ol ya da olma. Evet, aynen. Şimdi aslında şöyle de bir durum var. Sen de farkındasın. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde erişkinler için bisiklet kursları düzenlenmeye başladı. Ve bana bayağı böyle bir mail falan geliyor arkadaş çevremden, tanıdık ya da tanımadık. İşte biz bisiklet öğrenmek istiyoruz, ne yapabiliriz falan gibi. Şimdi Aydan, yıllar önce başıma şöyle bir şey geldi. O zaman aletli dalış yapıyordum. Bir genç arkadaş da bizle birlikte ders alıyor. Ve karısı da işte aman boğulacaksın yapma filan, o da başında. Adam dedi ki bak kardeşim dedi, karısına böyle sertçe bir şekilde. Çocukken çok isterdim, param yoktu dedi. Şimdi param var ve dalacağım, bana karşı gel. Yani ben biraz ona bağlıyorum. Yani o zamanlar buna fırsatı, imkanı olmayan insanlar şimdi o zevki tekrar yaşamak istiyor. Çünkü sen çok daha iyi biliyorsun. Sen belki bisikleti hiç bırakmadın ama ben 11-14 yaşında bindim. Sonra yaklaşık 20 yıl bir daha binmedim ve 20 yıl sonra tekrar binmeye başladım. O aradaki 20 yılı büyük bir kayıp olarak görüyorum. Artı 14 yaşında, 11 yaşındaki tüm duygularım, tüm o çocuksu mutluluğum 35 yaşında tekrar buldum. Tekrar binmeye başlayınca bisiklete. Dolayısıyla yani o bisiklete binmenin nasıl insana mutluluk verici bir şey olduğunu çocukken öğrenmesi lazım. Onu istiyoruz çocuklardan. Yani o bir sene binsin, sonra isterse bir daha binmesin ama o hissi alsın. Kesinlikle. Yani özgüven geliştiren bir şey olduğu çok açık bence. Yani burada şimdi okullara bisiklet vermeyle ilgili bir konudan söz ediyoruz ama aslında gecikmiş ve bir an önce yapılması gereken okullarda bisiklet eğitimi diye de bir konu var. Ve bu konuda devletin bir politikasının olması lazım. Sübvanse etmesi lazım. Yani bu tamamen entegre bir sistem olması lazım. Aynen. Yani okullarda bu sistemin eğitimin verilmesi lazım. Sonra belediyelerin bisiklet yolları yapmaları lazım. Yoksa durduk yere biz evet hadi arkadaşlar bisiklete binelim deyince o ister istemez bir kolu kısa kalan bir proje oluyor. Tabii, tabii. Yani devletin bir devlet politikası olması lazım her zaman. Yani sadece çocuklar için değil, erişkinler için de bir takım sübvansiyonların olması lazım. Sübvansiyon olması lazım. Çevreyi kirletmediği için belki o insanlardan çevre vergisi almamak lazım. Yani bu tip özendirici faaliyetlerde bulunmak lazım. Ki bu konuda Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok. Dünyada denenmiş, denenen ve üstüne çalışılan bir sürü proje var zaten. Elbette, her anlamda. Tabii. Onları o projeleri Türkiye'ye uyarlamak çok zor bir şey olmasa gerek. Yani bu demin özgüven hikayesi konusunda şu geliyor aklıma. Şimdi sen mesela artık kondisyonumu daha iyi diyorsun ya. Bisiklette en şey insanı bazen canından bezdiren bir andır, böyle bir aşk nefret ilişkisi vardır ya, yokuş çıkarken böyle nefesinin ve şeyinin yetmemesidir. Giderek nefesin yetince kendine olan yani güvenle ilgili kısmı, o hani fiziken ve mental olarak güven kısmı da orada gelir. Tabii çok önemli. Yani ben yıllarca hiç grupla binmedim. Çünkü bir yandan sigara içip bir yandan bisiklete biniyordum. Dolayısıyla herhangi bir grupla binecek bir havam yoktu. Halim de yoktu. Şimdi mesela grubun önüne geçmek, grubu çekmek, yorulup tekrar arkaya geçip dinlenip tekrar öne gelmek büyük bir, hem dediğin gibi bir özgüven veriyor, bir mutluluk veriyor, bir hafif gurur da veriyor. Yani bisikletin böyle ilginç duyguları da var. Yani her ne kadar şey denir bilirsin, hani takım halinde yapılan bireysel bir spordur bisiklet denir ama özellikle yol bisikleti için. Fakat bence tamamen bir takım spordur. Yani takım olarak bir şeyi başarmak... tek başına gidebileceğiz süretin %20, %30 hızlısını bir grup olarak gidebilmek insana çok farklı paylaşımcılıkla ilgili duygular da yaşatıyor. Tabii kuşlar gibi uçamıyoruz ama kuşların mantığıyla bisiklet sürüyoruz aslında. Yani yer değiştirerek, rüzgar sürtülmesini minimize ederek kendince kurulmuş bir sistem var bisiklet yarışlarında ve bu tür binişlerde. Hani çoğu insan çok bireysel olduğunu düşünür bisikletin ama Nazım şiiri gibidir. Yani bir ağaç gibi tek ve hürsündür. Aynen, ve orman gibi kardeşçesin hakikaten. Ama tabii bir pazar sabahı tek başına bisiklet binmenin de çok ayrı bir terapik ya da yani kesinlikle terapötik özelliği var yani. Tek yani, başına bisiklet binmenin de çok güzel bir tarafı var. Orada da Redkit'e selam gönderiyoruz. Ha, değil mi? Ben yalnız bir kovboy. Hazır seni bulmuşken biraz da yarışlardan söz edelim diyorum. Ne dersin, evet, çok kısa geçelim. Evet, bu hafta sonu başlıyor. Aslında başladı. Yani eskiden bütün tadımızı kaçtı bu, değil mi Aydan? Yani valla ben buna Turfan'da diyorum. Artık pek biliyorsun sen benim bu konudaki yaklaşımımı. Yani bu özellikle Fransa turunu organize eden ASO'nun sayesinde mi diyelim, yüzünden mi? Franchise açar gibi oldu her yere. Evet, Umman turu, Dubai turu, Katar aynen turu, hepsini birbirine karıştırıyorum zaten. Çok erken başladı. Ama tabii Avrupa'daki ilk önemli klasikler bu hafta sonu, bir tanesi Omloop. Evet, Nieuwsblad Belçika'da, bir de pazar günü Brüksel Kurne ikisi başlıyor. Onlar tek günlük yarışlar. Tek günlük yarışlar başlayınca tabii hemen onun arkasından Mart başında Paris-Nice başlayacak. Sonra Tirreno Adriatico var. Ondan sonra Milano Sanremo ile zaten o 6 hafta sonu herhalde. 6 pazar. Çok güzel yarışlar. Şöyle bir 300 kilometreye varan bir şey Milano Sanremo, evet. Tabii yani benim favorilerimden biri oldu, bitti. Bu sene Milano Sanremo'da bir değişiklik daha vardı ama klasik İtalyan sistemini, iki köy birbirine girdi. Şimdi yıllardır Cipressa ile Poggio, iki tane yokuş vardır o yarışta biliyorsun son 20-25 kilometrede. Bu sene biraz daha zorlaştırıp artık Mark Cavendish'e ya da sprinterlere katılmamak için Pompeiano diye bir ortaya bir yokuş daha koydular. Fakat kim asfaltlayacak diye iki tane şey oradaki iki köy birbirine girdi. Büyük ihtimalle bu işi RCS'e asfaltlatacaklar gibi geliyor. Tam bir İtalyan klasiği hakikaten. Kesin. Hatırlıyor musun? Sicilya civarında bir yarışta bisikletçiler böyle suyun içine girdiler. Bir tanesi böyle yüzme hareketiyle kamera. Yol. Demin de sözünü ettik. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu bu yıl 50. yılı. Daha sonra konuşuruz. Vaktimiz var. 27 Nisan'da başlıyor var. Tabii de. Evet. Bu sene sonra bir hafta daha ileri attılar. Hı-hı. Geçen sene 23 Nisan haftasının içindeydi. Bu sene 27 Nisan. 4 Mayıs'ta da bitiyor. Evet. 4 Mayıs'ta bitiyor. Parkur demeyeyim de etaplar hemen hemen aynı. Fakat Elmalı'yı yanlış bilmiyorsam farklı bir rotadan çıkılacak bu sefer. Evet. Elmalı gene kraliçe etap olacak. Türkiye turu sprinterlere daha dönük bir tur açıkçası. Benim dualarım son iki senedeki tatsızlıkların bu sene olmaması, herhangi bir doping vakasına rastlamamak ve güzel bir yarış olması. İtalya turuna gidecek olan sprinterler biraz herhalde gelecekler. Fakat bu sene bir hafta daha yaklaştı yanlış bilmiyorsam Giro tura. Onun için katılanların kimler olacağını daha yani bir yorgunluk turu. Evet, gerçi yani, bizim turumuz çok yorucu sayılmazdı yani. Sayılmaz ama kimin katılacağı da belli değil. Greipel bizim. Greipel gelir herhalde. Herhalde gelir. Çok seviyor ama Greipel bu sırada iyi şeyler yapıyor. Greipel iyi kazanıyor. Kittel iyi. İki tane zaten bizde çekişen geçen sene. Evet. Hı-hı. Yani o ikisi gelir. Cavendish gelmiyor. Sky gelmiyor. Sky Cavendish de gelmiyor. Ama bence sprinterlerin kendini göstereceği, özellikle bir sonraki sezon için kendi pazarını genişleteceği bir yarış Türkiye turu. Bu sene Antalya etapında bir değişiklik var. Habire orada biliyorsunuz bir virajlık kaza var. Bu sene o parkur orada bitmiyor neyse ki. Biraz daha başka. Galiba kemerde bitiriyor. Yoksa giderek böyle bir yani adı anılır olacak. Yani eskiden Kazlıçeşme virajı vardı İstanbul'da. O hesap. Peki bu konu zaten girince bitmez. Seni bulmuşken soralım dedik. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. İki tane duyuru yapmakta fayda var. Bir tanesi Dağ Filmleri Festivali başladı. Bisiklet, evet. Filmleri Festivali'nden önce nedir o? başlamış bir etkinlikti ve içine bisiklet her zaman yer tutmuştur. Ben oraya bu sene iki tane film çevirdim. Harika. İki tane filmin çevirisini yaptım. Çok güzel filmler. Bir tanesi daha bisikletiyle ilgili. Özellikle de Cape Epic yarışıyla ilgili bir film. Evet, onu Afrika'da yapılan müthiş bir şey ve profesyoneller ikili takımlar halinde katılıyorlar. Aynen, ikili takımlar halinde onu tavsiye ederim. Ben filmi de seyrettim tabii. Üç kere çevirirken. İkincisi de, çevirdiğim filmlerin ikincisi de bir, o da bir sosyal sorumluluk projesi ama bizimkinden çok daha farklı. Tek başına Pakistan'dan şeye kadar, Hindistan'a kadar inanılmaz yaklaşık 16 bin metre dike irtifa yapılan bir, tek başına biniyor bir İsviçreli genç. Onun kendi çektiği film. Fransız Kültür Merkezi'nde. Fransız Kültür ve Aynalı Geçit'te. Aynalı Geçit'te iki yerde yapılıyor. Bugün başladı, pazara kadar. Evet, söyleşiler de var bu arada. Evet, programı siteden bakabilir merak edenler. Bir de bisiklet ve motosiklet fuarı var. Bu ikisinin bir arada olması beni hep üzüyor biraz. Yani kelimeni bilmiyorum ama ayrı olması gerektiğini düşünüyorum ve giderek herhalde olacak. İnşallah bisiklet sektörü büyüdükçe tabii ayrı bir fuar gerekecek. Biz Velotürk olarak bisiklet fuarında cumartesi günü olacağız. İyi, güzel. Ben de oralarda olacağım. Tamam. Görmediğimiz dostlarla da görüşürüz. Evet. Bu haftaki programı da Sarper Günsal'la Velotürk'ten diyelim ve Eurosport'tan değerli dostumuz bitirdik. Nilay Tan ve Sabri Çalışkan bu haftanın destekçileriydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şeytan Arabası. Bisiklet üzerine. Her yönüyle bisiklet. Hazırlayan ve sunanlar Esra Ertan ve Aydan Çelik.